starych zabawek dostają krzyżyki i inne wynalazki. Czasem berety, zielone paski. Yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo. Druhu Wojciechowski, bardzo cię kochamy. Kochamy cię tak bardzo, że cię osramy. Druhu Wojciechowski, bardzo cię kochamy. Kochamy cię tak bardzo, że cię osramy. Chodzą na grzyby, jebane darmozjady, bawią się w czaczkach, sproszne zabawy. Ściągają druhną bajteczki przez głowę i czują kurwa seksualną swobodę. Druhna maszyna to stara fenera, na piwakach się rucha, szuka frajera. Jak szalona pokrzywa, ta kurwa dupy dzisiaj nie umyła. Latają po lesie, graczą jak sobie. Jeden drugiemu przyjebał spod głowy. Chodzą po lesie, wpierdalają jagody, a później mają na ryju bardzo brzydkie wrzody. Druhu Wojciechowski, bardzo cię kochamy. Kochamy cię tak bardzo, że cię osramy. Druhu Wojciechowski, bardzo cię kochamy. Kochamy cię tak bardzo, że cię osramy. Wojciechowski, kochany wieczny rower. Bardzo lubi wpierdalać fasole. Przyprawi kuchenne, bardzo dobrze zna Kminek, sól, tralala i chuj. Rafał, ty nurku, z Izolu stary. Okulary ci zajebał, pan Hilary. Twoja drużyna to jebana kpina. Wszyscy w namiotach szturchają pingwina. Grupa twa i zegar palą na medal. Lepiej niż lotka ten stary pedał. Rafał Wojciechowski, Rafał Wojciechowski, to jest nasz druh. Z krwi i z kości,